مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لا دستا در حلات غگتانا موتایا دی غمیزی پر مونگا بیوار مکلو وار لا دادی قیامت غگتانا مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لا دستا در حلات غگتانا موتایا دی غمیزی پر مونگا بیوار مکلو وار لا دادی قیامت غگتانا موتایا لالم دیوی لی میں او گریوان دیاتی لا خوڑن بی اسری و جہان دیاتی لا مزغم دادی غم پسینو کی نوو لا دادی مصیبت غگتا ناوتایا لا مزغم دادی غم پسینو کی نوو لا دادی مصیبت غگتا ناوتایا دی غمیزی پر مونگا بیوار وکڑو وار لا دادی قیامت غگتا ناوتایا مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لا دستا در حلات غگتانا موتایا دی غمیزی پر مونگا بیوار وکڑو وار لا دادی قیامت غگتانا موتایا دالا کونو گولو نو پوی نو آباد داغا کور داغا زا دا جیحاد استشان دالا کونو گولو نو پوی نو آباد داغا کور داغا زا دا جیحاد استشان لگلا نور ہم محروم نا ویستا تر جلال دایا جیم امارت غگتا ناوتایا لگلا نور ہم محروم نا ویستا تر جلال دایا جیم امارت غگتا ناوتایا دی غمیزی پمونگا بیوار وکڑو وار لا دادی قیامت غگتا ناوتایا مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لا دستا در حلات غگتانا موتایا دی غمیزی پر مونگا بیوار وکڑو وار لا دادی قیامت غگتانا موتایا دیر جا پالی تنہا او محروم مونگ دستا لخ کریان مو مظلوم دخ پلوان مونگ دستا لخ کریان مو مظلوم دخ پلوان مونگ تدروند و آمین بلتون دخ امیر مونگ دا دی حقیقت غب تا ناو تایا مونگ تا دروند و امینا بلتون دا امیر مونگ دا دی حقیقت غب تا ناو تایا دی غمی زی پر مونگا بی وار وکڑو وار لادا دی قیامت غگتا ناو تایا مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لادستا در احلت غگتا ناو تایا دی غمی زی پر مونگا بی وار وکڑو وار لادا دی قیامت غگتا ناو تایا